Yalnız bir hayal ister dururdum. En büyük yalanlar sendeymiş be. Yalansız bir dünya ister dururdun. En büyük yalanlar sendeymiş be. Sen aşkın her şeyden kutsal tanırdın. En büyük yalanlar sendeymiş be. Sen aşkı her şeyden kutsal tanırdın. En büyük yalanlar sendeymiş meğer. Yalanmış meğer, yalanmış meğer. Beni çok sevdiğin yalanmış meğer. Yalanmış meğer, yalanmış meğer. O büyük aşkımız yalanmış be. Bir ömür diyordun, bir mevsim sürdü. O sevda ateşi ne çabuk söndü. Bir ömür diyordun, bir mevsim sürdü. O sevda ateşi ne çabuk söndü. Ettiğin her yemin tersine döndü. En büyük yalanlar sendeymiş meğer. Ettin her yemin tersine döndü. En büyük yalanlar sendeymiş meğer. Yalanmış meğer, yalanmış meğer. Beni çok sevdiğin yalanmış meğer. Yalanmış meğer, yalanmış meğer. O büyük aşkımız yalanmış meğer. Yalanmış meğer, yalanmış meğer. Beni çok sevdi yalanmış meğer. Yalanmış meğer, yalanmış meğer. O büyük aşkımız yalanmış meğer.